Сёння вы пачуеце працяг казкі, якая называецца «Ганс Даўбешка». Давайте ўзгадаем пачатак. Было у пана тры сыны. Старэйшыя разумныя, а трэці зусім як дурань. Звалі яго Ганс Даўбешка. І вось тутэйшая каралева абвясціла, што выйдзе замуж за самага разумнага. Старэйшыя браты паехалі сватацца да каралеўны, а малодшы таксама. Праўда, замест каня узяў казла, ды яшчэ і гасцінцаў набраў для каралеўны. Узяў стары драўляны чаравік, дохлую варону і цэлую кішэню гразі. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Старэйшыя браты прыехалі ў каралеўства першымі. Каля гарадскіх варотаў жаніхоў нумаравалі па парадку і ставілі ў шарэнгі па 6 чалавек у кожнай. Ставілі іх так блізка адзін да аднаго, што яны ні паварушыцца, ні ўзняць рукі не маглі. І правільна рабілі, бо інакш паміж імі ўшчалася бойка, бо кожнаму хацелася быць наперадзе. Усе астатнія жыхары краіны тоўпіліся каля палаца і зазіралі ў вокны, каб паглядзець, як каралеўна прымае жаніху. Жаніхі заходзілі ў залу адзін за адным. Як толькі заходзілі, дык адразу трацілі ўсё сваё красамоўства. У іх нібы мову адбірала. «Не гадзіцца!» – крычала каралеўна. «Вон!» І вось зайшоў старэйшы брат, той, што ведаў на памяць увесь слоўнік. Але пакуль ён стаяў у шарэнгах, дык пазабываў усё дазванне. А тут яшчэ падлога пад нагамі рыпіць, столь люстраная, так што бачыш сябе дагары нагамі. Каля кожнага акна па тры пісары і адзін муніцыпальны радца. І ўсе запісваюць кожнае слова размовы, каб надрукаваць у газеце, якая прадаецца на рагу за 2 скілінгі. Страх ды годзе. Да таго ж у пакоі палілася ў печы, і яна разагрэлася да чырвана. «Ну і горача тут», – сказаў нарэшце жаніх. «Гэта таму, што бацька надумаўся сёння пеўнікаў засмажыць», – абазвалася каралеўна. Жаніх ажно рот разявіў. Не чакаў ён такой размовы і не мог вымавіць ні слова, хоць яму хацелася адказаць як мага дасціпней. Прамямліў ён. «Не гадзіцца», – сказала каралеўна. «Вон!» Давялося яму пайсці ні з чым. Тады зайшоў другі брат. «Ох, як тут горача!» – пачаў ён. «Ага, мы смажым сёння пеўнікаў», – адказала каралеўна. «Як? Што? Каго?» – перапытаў ён. І ўсе пісары запісалі. «Як? Што? Каго?» «Не гадзіцца!» – сказала каралеўна. «Вон!» І тут з'явіўся Ганс Даўбешка. Ён заехаў на казле проста ў залу. «Ну і грачыня!» – прабурчаў ён. «Гэта я пеўнікаў смажу», – адказала каралеўна. «От шанцуе!» – усклікнуў Ганс Даўбешка. «Дык і я маю варону. Можна будзе засмажыць?» «Можна», – адказала каралеўна. «А ў цябе ёсць у чым смажыць? У мяне няма ні рондаля, ні патэльні». «А ў мяне ёсць!» – сказаў Даўбешка. «Вось пасудзіна, нават з ручкаю». І ён выцягнуў з кішэні стары драўляны чаравік і паклаў у яго варону. «Ды гэта ж цэлы абед», – сказала каралеўна. «Але дзе нам узяць падліўкі?» «А ў мяне ў кішэні», – адказаў Ганс Даўбешка. «У мяне яе столькі, што дзяваць няма куды, хоць выкідвай». І ён зачерпнуў з кішэні жменю гразі. «Вось гэта мне падабаецца», – усклікнула каралеўна. «На ўсё ў цябе гатовы адказ, па слова ў кішэнь не лезеш, таму я выйду за цябе замуж. Але ці ведаеш ты, што кожнае наша слова запісваецца і заўтра трапіць у газеты? Бачыш, каля кожнага акна стаяць па 3 пісары, ды яшчэ стары муніцыпальны радца. А радца – гэта найгоршы, зусім з розуму выжыў». Яна ўсё гэта гаварыла, каб напалохаць Ганса. А пісары зарагаталі і запырскалі падлогу чарнілам. «Ах, вуй вы якія, паночкі!» – вывукнуў Ганс Даўбешка. «От я зараз пачастую гэтага радцу». І доўга не думаючы, вывернуў кішэню і заляпіў радцу увесь твар гразёю. «Цудоўна!» – усклікнула каралеўна. «Да гэтага я не дадумалася б. але я яшчэ навучуся. Так вось і стаў Ганс Даўбешка каралём, ажаніўся, надзеў карону і сеў на трон.